إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. د خیبر غزوه دا په اوم کال د هجرت باندې نبی صلی الله علیه وسلم کړی و د محرم په میاشت کې. په اسلام کې اصول دی چې څلور میاشتې د عزتمنې هغه کې قتال ناروا دی، جنگ د کافر سره جایز نه دی. یو دا نه ذوالقعده میاشت دا به ذوالحجه ده، د حج د میاشت نه مخکې دی، او یو د حج میاشت ده به محرم ده، او بل د رجب میاشت ده. بزرګ جو د خلق وای بزرګ نو مې وته زکه کوسته چې عزت منه دا دي. څلور میاشتو کې قران کې الله رب العزت دا فرمایلی دي چې د عزت منی میاشتې په دې کې قتال جایز نه ده. لیکن کله چې د کافرو د طرفه حمله ای او د عیدو طرفه اقدامی نبی ایمان ولول جایز دی چې په دې کې مسره جهاد وکي، لکه په مسجد کې او مسجد حرام کې او په حرم کې قتال ناروا ده. د عزت زین دی، د الله د بندګۍ او د تعظیم او د ادب د جنگونو زین نه ده. لیکن کې یو کافر راشی فین قاتلوکم فیه، فتعصب کې جنگ کوي نه تاسو مسره جنگ وکي. الله فرمایي قتال اسره کولې شي په مسجد کې هم. کذالک جزاء الکافرین، دا د کافرانو بدل ده چې هغه ته به معافي نه کیږي کله چې هغه د عزتمنو مکانات او زمانو بیزتی کوي. نو مسلمانانو لپاره جایز ده چې دا هغه بیزتی وکړي. نو په محرم میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتال نه کاوه. غدلته يهودو د مخکنه شروع کړی دا وسم لګی دي، مشورې کوي د مدینی د پیمال کولو، پای کې د خلافت د ختمولو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتلولو توتی دی او تمهیدونه دی او پروګرامونه دی روان. نو د الله نبی چې کړه د حدیبی د صلح نه فارغ شو، نو خیبر والا ولا ورغه چې دا یو وزر دی، د مرغ یو سری او دوی وزیر وي او دوی خپي وي. په دې طریقه باندې غالو جرالو زینو دي کفار هم دغه شان دي، څو وزري وي او د قریش د سیول کسر د سر په شان مثال لاره، او غطفان قبيله عرب د یو وزر مثال لاره، او د خیبر د بل وزر، او د نور کافرانو د سیول کده خپو په شان تا. د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم راولګي دا د مرغو وز دا وزر پرې کوي. دا یو وزر چې دا يهودي نو خیبر تا دا تغیر اده وکړل په محرم کې. د دې په ابتدا کې تقریبا لاړه نبی صلی الله علیه وسلم په دې غزوه کې ډیر وخت تیر کړی، ځکه سختم و او ډیر جهادونه پکې شوي دي، جنگونه پکې ډیر زیات شوي دي. تقریبا د دوه میاشتو نه زیات وخت تیر کړل په دې کې. محرم میاشتې تیر کړل، د سفر تیر کړل، د ربیع الاول دا اوس کوم شروع میاشت ده. د دې په ابتدا په اوایلو کې به تر واپس شو مدینه ته. نو دو میاشتې یا څه د پاسه دومره وخت دی کې تیر کړی دی، ټولې جنگونه کې تیر کړی دی. دلال رسول علیه الصلاة والسلام تا اللہ خبر ورکڑه و چی د خیبر فتح یقینی دا تاستا و ملاوی گی وعده کرده و او قانون داره چی اللہ وعده و گی پاقی دا مسلمانان یقینی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیه صحابه و خبی خاما خا یقین و چی دا واقعی که دو والا دا دی دا وجه نای خوشحاله و شرا پا دی غزوه کس منگا فتح مقدر دا اللہ برا کئی نزک اخکاره اعلانیم کرده و چی من خیبر بانی ورزو او مخی افتح که من بیان اکڑا چی منافقانو خلکو او آغا کسانو چی باندو که وسی دل دا مالون شوقینو شوقینو ویلی منگ هم زنسا باز دا اللہ حکم داو چی دا بزنسا نبازی زکر چی دا حدیبی تا ندی حضر شیوی اگر سخت جنگ که ندی حضر شیوی چایی که جنگ مو نشو خویی را پکیوا اولا که نا حضری که جوز آسانیش پیدا نو سر آمنده وی دا کسان ما پریدا دا منافقان دی دا دا مال شوقین دی فقط ها دیو دا جهاد راغبین نوی نفدی که اخیو دعوه کولا که تاسو من سحسد کوئی چه من نبوزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سر دا حکمت نکار واخست دا حکمت ها دایو توی چه ٹک دا رازی من صلی اللہ علیہ وسلم جهاد تا خوش شرط بدای چه غنیمت بنا لی غنیمت پا تاسو بن پا دی که وراز دی او چولیس دا شرط شدو چه من خواهم دی پیسو پسیزو مال که دا پکنین پا جهادونو سکو ټول شاته پاتې شو سیوا د اکه کسانو نه چې کوم حدیبی ته حاضر شیو او سوال لسنیم سوا یا پنځل سوا کسانو دغه کسان صرف خیبر تلال زکه د الله امر هم دا چې دا کسان به دا جنتیانو ټول الله سبحانه و تعالی وعده کړو چې دی نظر عظیم دا د جنتیانو ګروپ روان څومره بختور خلک دي ټول د الله اولیاء یوم پکې منافق نه یقیني جنتیان خلک دا چې په لار باندې روان دي دا څونه نوارات به د خلکو څونه نه به چې د هر یو کې تقوا د ایمان دی او صلاحیت دی ټول د الله د رضا په سر روان دي د مال په یوم نه دی روان ډیر کله جماعت او د څه جماعتونو ډیر کم په دنیا کې بچرته ملاوي شي بلکې پیدا باندې شي چې ټول مرګي د غشاني خلک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکارا اعلان وکړ روان شو سوال لسنیم سوا بینزل لسوا کسان زنانه موسره دی بازی چه کمی حدیبی تا حضیر شیع اغم موسره منافقانو یهودو لخبر ورکو چه دالله نبی در روان ده خوگر وصله و سنشتا لک کسان دی تکرش شیطانی وکرل دایی کار خونداره پدی که یهودیان لار ده دیو خپل چه کافرانو ده غطفان قبیلی اغیل خبر ورکو چه تاسو خسمون حلفایی زمون مرگیری من سرم پجنگونه که برخه په خامه خستری په دې کې به موږ صبر خاله نه هغه چې بالکل ټیک دی يهوديان او ورولې ګل یو کنانه په نوم باندې ده او بل له حوزه په نوم باندې ده دا دوه کافرانی ورولې ګل ایولا ایودا تیار شه چې بالکل موږ تیار یو غم مکوي دې ته نو تاسو تسلی ورکړه لیکن چې د الله وعده او چې فتح برازي به دا د کافرانو ملاتړونه د دیو اتفاق ملل متحده و امم متحده را جمع که دل دا هیچ پیدا ولا نه ورکی کله چې الله سبحانه و تعالی د مؤمنانو د مدد اراده وکي د اید نصرت او پیدا ولا پیدا نه ورکی د دې نه یریدل منلی په کار د الله په مدد باندې یقین په کار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو سره وته مدینه کې ځان له نائب مقرر کو سباع ابن عرفتا صحابی رضی اللہ عنہ چې تب از ما بزیبانی امامت ورکی د مدینی خدمت بکی سوچی بکی دی کمزوری او عام خلق بکی دی داغی تربیت بتکی پدی کی واقعات پدی لارا باندی دیر زیت واقعات را لیو داغی نداوا چې ابو حریر رضی اللہ عنہ چه داد مسلمانانو یو محدث دی یو امام دی ډیر خیر امت تور کړی دی د څه سره دی د دوس قبیلینا اغراغه ایمان راوړو دا یو نه فتح واچ د څه یو قیمتي انسان دین کې داخل شي نو چې راغه مدینه د ویکتل نبی رسول الله نه دی موجود نو صفاء ابن عرفه په لاس ایمان راوړو او دا غسه د سار منځ وکړو او د الله رسول چرته تللی دی خیبر ته تللی اپ چې دا غزن هم د سره روان شو او دم خیبر تا تر اوره سیدا خو دغه وخت را رسیدلی او خیبر ته چې دا جنگ تقریبا ختمېدو ول او په دغه ټیم باندې را ورسید نبی صلی الله علیه وسلم د مرګرو اجازه واخسته و دې به راله مون په دې غنیمت کې برخه ورکو مرګرو یې بالکل ول ورکو پدې کې یو کس به دا وی چې نه ورکو یا رسول الله ولا نه دی ورکول پکاره ځکه دا او جنگ کې حاضر نه دی ما به ورره وي او تفکر شو هغه ته ویلې چې هاذا قاتل ابن قوقل دا غو ابن قوقل صحابي ساده لا سمړل ته هغه قاتل چې صحابي دی وجه دی مسلمان دی وجه نه پدې کې هغه ته ویل چې ګوره ما خو ځکه وجه دی چې زپا وخت کافر ما او هغه مؤمن زما په لاس الله جنت ته بوتله ده دا په اور ته مال مرا کوا زو مسلمان شېم لو ابرا تدأدع علي من رأس زأن ينعى علي قتل رجل مسلم اكرمه الله على يدي دا خبر اوخړه د دې کې لاندې دا چې ابو هريره زما په غنیمت کې برخه ورکړه شو لو دا الله د نبی سمرګره شو تقریبا درې څلور کاله وخت لکه کم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک تیر کا پدې کې د الله د پیغمبر سره لازم او سید کاری داو چې احادیث د پیغمبر یادول د حدیث سره الله د رمینه پیدا کړو وا چې د نبی رسول صلی الله علیه وسلم هر ادا هر سنت اغیات کی امت ته پیش کی یو نعمت نعمت د امت د پاره ډیر لوی نعمت ده د ابو هريره سره چې مینه لري هغه مؤمن ده سوچ او محبت نه لري دا به ایمان ده حدیث نه دا معلومیږي نبی رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا کړو وا چې الله پاکا د ویل یا سلامات دعا وکه وای الله ابو هريره او د مور مؤمنانو ته محبوب کا چا کې چې ایمان یې دې محبوب و سوچ د ابو هريره او دغه د مور سره محبت لري د مؤمنانی سوچ د بس خبرې کوي د شي بد ته ګوري د ګډیر په دې امت کې د شي خیر شي و سم موجود دي چې هغه د بد ګوري د منکرین حدیث او د حدیثو دشمنان چې دغه خلک ابو هريره ډېر بد ګوري کله د غیر فقيه مو وي دا نه پوي دا وای ته جهالت نسبت وته کوي نو دغه خلک چې دی هغه بې ایمان خلک چې څوک د دې صحابي په خبرې کوي ابو هريره زانو چې وې د کار داو چې مسجد کې بناستو او سره د خپل خېټې غم سره چې یو قبر او ټیو کړی او حدیث یاد کی نور نه د کور غم سره او نه د بچو غم سره او نه د خزي زکه دای کړی نه خزي هغه وخت کړی نه ورسته زمانه کې بیا وکړ نه په لږه زمانه کې ډیر حدیث جمع کړ چا پیدا اعتراض موکو حدیثو کی مشهور واقعا رازی چې ابو هريره څنګه ته یو کشر سړی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم وخت ورکړه درې درې نیم کال تقریبا جوړیږي سکم سلور او حال لا ده چې ابو بکر او عمر او عثمان له دون حدیث ډیر نه نقل کیږي او ته ډیر حدیث نقل کی او مت تداولې نه او ته دوه جو بیان کړلې یو جو ته دا بیان کړ چې زما دا مهاجرین او انصار رونه چو د مشغولو په کار کسب کې مشغول مهاجرین با بازار کې تجارت کاوه مهاجر تاجران خپل کور له وسیر ور پیدا کاوه نو کله کله به نبی رسول الله خارات له سار برات له مسجد برات له ټول ورځ بنو او انصار چې نه غیبا دا پټو کې به کار کاوه په باغونو کې به کار کاوه سار وختي باغې له وتل سار برال ماخام برال چرته دا ورځ بنو وکنتم را ان مسکینا زيو مسكين سلام الزم رسول الله صلی الله علیه وسلم على ملء بطني د الله د پیغمبر صاحب زناستم سره خپل خېټه مې ډکولو نور مې څه مطلب نه و یعنی مطلب سره د خپل خېټه غم را سره فقط او د دین د یادولو مطلب دا دی چې زبه حاضر ډیرم فكنت احضر ما لا يحضرون واحفظ ما لا يحفظون زبه حاضر مغيب نو ما به خبره یادول غیب نه یادول نه سره کوشش کوي چې نه کې دواړو کې خامخه فرق راځي د څه بنوې چې سپینګری شو مصبر دامه سلام او انا ور یادله تټول کتابونه کتلې دي چې ته دا خبره کې دا حدیثو یا د علماء ټول کتابونه دي کتلې چې ته یې اوسه پر معنی دا ورته یو سره به شپې ورځې کتاب ته پروت او یو سره به خپل کاروبار وکړي به هغه وایي دا مسله خو ما اوسه پر نه دا ورته دا څنګه معنی تا دا کوم خپل ته دې شي خبره کوي تا ځکه نه دا ورته ته مدرسې کې کینا کتابونه مطالعه کا به که دا خبره وکړي چې دا معنی درې درې کتابونه کې نه خبره ده یو وجذا ابو هريره وايي چې زکه ډیر حدیث یادول او علامه بیانول او علا بل وجا هغه دا د نبی صلی الله علیه وسلم او یو ورځی او فرمایله چې څوک ده چې خپل صادر خور کی مخکې دا غنه چې زه د خپل خبره پوره کم ما بیان لا پوره نه یو صادر خور کی او به د خپل سینې سره یو ځای کی نو الله رب عزت به یو خبره هم نه یری وای نور مرګو ځان برابر او نو ما سره یو شړی وزر مې را گزاره کوامې شواله ته ټول نه مخکې شوم شام واچره نبی صلی الله علیه وسلم چې بیان وکړ د بیان نه بعد ما ته وی دا سینې سره یو ځای کا چې ما غت صادر د سینې سره یو ځای کا بس الله رب عزت ما دې ځای نه سټیپ جوړ کړ چهر خبره زاورم لی ومرانه نیریگی دا آقا ورزی نوست پوری مانی و خبره بیا ندیره شوی دا معجزه و دیده معجزه و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزه پا بحریره که خکاره شوی و چه آقا حافظ الحدیث در طب پشانه کرده ولی هر خبره دا اللہ دا پیغمبر رو دا یادیه دلا آقای به امت دا بیانه ولی دی که دا عظیم و فیده و دا امت دا پارازه که دیسی کسانم پا کار دی چه آقا حافظان یادون کیوی خبر یادی و تکی و تکی و دا یادی دا دا اللہ دیر لینی عمتی سویلی که حافظه ورکی الله دا نبی داری خبری دار گوش گوش نزان خبری نا آغا دا دین دا حقیقتون نبی خبری گیا نور خلکو لان فیدا ورکی دیسی لکه دا جوڑ پشان مثال لری دا چنی و بیزان کی جمع کری و خلکو لیا ورکی دره موجه بل حدیث که دام را آغا لیجی دا حرس دیرو حرسا باب الحرس علی الحدیث ابو حریره یو رضی اللہ رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعت که یوم القیامة قیامت کی بات چار شفاعت کی دا نیک بخت به څوکي چې تبو شفاعت کړي الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لقد ظننت يا باهر يا راس ما دا ګمانو چې لا يسالني عن هذا الحديث اول منك زما دا ګمانو چې دې حدیث په باره کې و معنا اول بل څوک ته پوښتنه کوي په غیر ستانه اول به ته دا پوښتنه کوي زما دا ګمانو وللي ما رايت من حرصك على الحديث ځکه چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث ډیر حرسناک یې نو چا چې هر شي داري اړې مسلې ته پوس کې د وړې وړې خبر نه ځان خبرې د رښتیا زمانه د حال نه ځان خبرې د قیامت او د ثوابونو د سزاګان ټول سوچې هرسناک نه ده کور ته به علم راغلي خو نبی زده کوي خو کې به تدریس برود له قدمات مړوي په شان ته لیکن دا به نه راځي چې وي خوري د دې ادم علمي چې د نبی رسول الله په دې خبرو باندې حرص کول او دا غي د ول د مؤمنانو طریقه ده دا ډېر ښکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې د سي یو سره حرس وکي د پیغمبر په خبرو باندې د الله د نبی په خبرو باندې حرس پکار دی نو چې یو سړی شوق هم ډیری معجزه په ښکار شي وي او وزګار مې نه به حدیث نه یادې سره نو غټ نعمت شو د امت د پاره ابو هريره رضی الله عنه دوی په دې خیبر غزا کې ایمان راوړی دی لولي نعمت ده د امت د پاره نو سوچي ابو هريره به خبرې کوي نو دا به ایمان خلق دی ایمان پکې نشته دی د الله د رسول د حدیثو سره محبت نشته ده مینه او زنه شزه ذکر به خبرې یو واقع په دې کې دار علی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله اوته دو کسان ځان سوا خسته چې تاسو به مونته لار راشي وای ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته لار نه معلومه ده خیبره سي طرف ته معلومه لیکن د سي بزبط لار چې دا غي قلاګانو ته رسیدلی وي دا ته نه معلومه د دین ادم ادمي چې د الله نبی ډیر اوچت علم والا ده او الله ولې ډیر عزت ورکړی ده لیکن د غیب علم ولې نه دی ورکړی چې د اسباب نه بالا تر علم دا ولې الله نه دی ورکړی د دین د هرې خبرې نه خبر کړی ده ډیر او خیرتیا او زکاوت او عقل مندي چې د عقل په امت کې دی چا نشته ده بلکې د ټول امت عقل نه چې راځي مګ دا عقل ته نه رسیږي دونه غټ عقل الله ورکړی لیکن د غیب علم سره نه مشرکین غلط توای زمونږ د دې زمانه خاص کر زمونږ په دې دور کې وس د دې شرک ډیره غلبه د وس دی وخت کې د بریلیت د حکومت په لحاظ سره داغه طرفه زور ورکړی کیږي دی لکه دا غلط تقریری په خلکو کې راځي شي زمونږ دی وخت کې د شیاو او د بریلانو سخت زور دی زمونږ په دې زمانه کې او خاص کر په پاکستان کې وس او په عامه دنیا کې هم او کفارم دا کوشش کوي چې د دوه ډلو لغلبه ورکی او د سي زول ورکی او مخه ته دا بوزي زکه چې نوم د مسلمان په پروت ده او منځ کې د اسلام خپې دی غوسی کړی دی نو دلته یو سخت زور ورکړی شوی دی کله چې تجربه یو لک شان غم مصری هغه ته د خبره پاتل کیږي د میډیا په لحاظ باندې او د کتابونو په لحاظ او په هر طریقې سره د دې خلکو ځدی واکه زور ده نبی صلی الله علیه وسلم ویو ته دوه کسان ځان سواغسته جلاله او توروي د یو نوم حسیر یو بل صحابیو روانو په لار باندې چې وزه ته ورسېدل په دې طریقه جبل عسر یو ته یو هغه باندې لال داغینه صحابه علاقه ته داغینه رجیع علاقه ته د رجیع نه به خبر ته ورسېدل دا درې سلور منزلونه حدیثو کې ذکر شوی چې په دې باندې تلل لیکن یو زیات چې ورسېدل نو درې سلور لارې رااله مخه تا چټولې خبر ته تللې نو صحابي له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ته تللې دي په کوم یو جزئین بس ان شاء الله تعالی رسیدې شو نو نبی صلی الله علیه وسلم تپوسو کې دې نمونه ما ته واخلا ځکه داغه عادت مبارک دا چې فال بنو نیک فالی د خستنم نه نیک فال نیول او که غلط نوم به نو بد فال بنو نه خو پرې خوده بیا غشه هغه قبل نه موږ وری چې دا خنم مخه تراشي چې داغه نه فال ونیش بد نوم پرې خودل بد فالی ته نه نیول او نیک نوم نه او د خنم نه نیک فال نیول دا د علوم د نبوت سره تعلق لري نه د نبی صلی الله علیه وسلم د علمونو سره چې دا جوړ علمونه په دې باندې خپل څوک نه پوي هغه ته به تسلیمي به دې باب کې نو یو شخص ویل چې یا رسول الله د دې لار نوم حزن دی حزن نبی صلی الله علیه دا لار نه انکار وکړ په ایبان لار نه شو ځکه حزن معنا دا سخت لار حزن کې معنا دا سختوالی پرته ده د دې به لارې شنو دی د دې شاش نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خو د شاش کې معنا دا تشویش د ګډوډوالی پرته ده د دې به لارې شنو دی د دې حاتب نوم دی حاتب معنا دا شپې لرګي راټولونکې انسان دا معنا د خپل لفظي په عربی کې حاتب حاتب الليل هغه مارام راجمه کوي او لرګي م راجمه کوي د شپې چې سړی لرګي راټولې دا چل پکې نبی صلی الله علیه وسلم د دې باندې روان نه شو و یو لار پات شو رسول الله عمر رضی الله عنه چې سنې مې ده هغه د دین مرحب ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لار اختیار کړه مرحب معنا دا هغه لار چې پای کې پراخي الله را ولي ترحیب له ماخذ پراخي دا وایي د دین نم نه فال نه ولا او چې الله به موږ له هم پراخي راکړي په دې نوم کې موږ ته اشاره الله راکړي چې تاسو پر اخیزه درکوم چې ستاسو مخې له دسی یو نوم والا شخص راشي چې خپل نوم یې نه دا تاسو ګویا چې الله اشاره درکړله چې ستاسو دا کار په دې طریقه به کیږي لکه څنګه چې دې سړی نوم دی دا اشاره دی باریک اشاره چې دې ته د عام خلکو ذهن نه ورسیږي ډیر خلک بد دینه انکار کوي نبی مانی چې دا څنګه چې تخمینی شانه خبرې دي لیکن د الله د نبی او علمونه کې ډېر ځل جوړواله ده چې هغه تا ارسوګ نور رسیږي نو په دې مرحب لار باندې نبی صلی الله علیه وسلم روان شو په لار باندې چې ته نور واقعات هغه دار له د شپې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو صحابه یو مرګري دی ویل کې یو کس نشته چې څه شیونه میرونه شان یو چې دا لار لګه مزیدار شي جهادونه کې دا طریقه ده جهاد لچړې وځي خوشاله ډېرې سره به انتهایی خوشاله بابن یذهب الله بالهم والحزن دا د څه باب ده چې الله غمونه په ختمي غم به بالکل نه سر چه بس کی یا به تا غم نه ملوي یری به وی د مر خطر به خو مرګي به د څه خان دی چې به حد لري دا ولې زکه سړي ډېرې خوشاله وي نو خوشحالی به ډېر نه دی مجاهدین ویل چې یو کس نشته چې صد طالبان او طالبان شیرونه راته وایي نو په دې کې یو صحابي عامر داغه نه داغه زه به ته ویم نو هغه یو خوش د خپل وکه نه او بعضی اشعار یې ولوس طلاق د شیرونه نه شي ناروا شي خبرې پکې وي نغد دا شعرنا يويل چه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن العلا قد بغوا علينا وبالصياح عولوا علينا فاغفر لك فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إلا قينا دا شعرنا يويل چه دي مطلب دغد چه الله پاک استا هدایت نوی تامت هدایت نوی کرنو من با نمونس کرنو نبام چرت صدقه ور کرنو الله سبحانه وتعالى ته موږ له ثابت قدمی راکا موږ ته بخنه وکا دا کافران چې کوم دین دی موږ نه شرک وړي هغه طرف ته راکا کې موږ هغه سره نه منو صرف چې راته وی چې تاسو شرک تراشي او دا سره موږ نه منو د دې شعرونو حاصل مطلب دا غږه نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې من هاذا السائق دا څوک دی دا شعرونه وای لګي ادم لري روان کړی دي ځکه چې دا شیرونه ویلې کې نو خلکو له مزور کې به تیزی سره واني خوانو له ور کوي د دې عربی کې حدی خوانی هم یو خان تم دا ویلې کې دا خانم په دې باندې مستی یو به مزل ډیر تیز کوي اغیلم الله سبحانه وتعالى دا شعور ورکړي په دې پوي په دې خواز باندې دا څوک دنه دعا او توکل چې يرحمه الله الله دې په دې باندې رحم وکړي چې دا دعا او توکل نو یو صحابي ویل چې رسول الله دا خو عامر ابن لکوع ده هل امتعتنا به یا رسول الله لکشنی فیدی خبر دی بلی سری منگل را کرده وی دا دعا دیو تولی وکڑلا لگی فیدی با دی منگل را کرده وی پده دا دی مطلب داره چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچه تا دعا وکڑلا خاص کر بده سی جهدون وقت کی او دا خاص سری نم بیا واخسته چه اللہ دی پده رحم و گیابا شهید که دا دا عام وقت دا و چه دا اللہ رسول بایو چه پلانکی باین دی اللہ رحم و کی اغبا نو شهادت مر را دا نو دی صحابی دی یا رسول اللہ دا دعا دیو تا صدق کولا دا خبو شهید کی گی او دا یو قیامتی سره د زمون په مرګورو کې چې داران لړ شي نو چې دا اوس په هن نه اتل او تا دا دعا نه وکړنه الله ولا څه زندگی ورکړې وي خدای الله رسول صلی الله علیه وسلم به شکل خیبر ته لاړم دا عامر رضی الله عنه کې شهید هم شو دا کوم چې د الله پیغمبر ته دعا وکړه چې الله دې رحم وکړي نو د بیا شهادت هم مند کو دا علم غیب نه چې نبی صلی الله علیه وسلم په غیب وویږي دا الله د سره خبر ورکړي کوي هغه ته الله ولا خبر ورکړي تغیب خبر نه خوښید نبی صلی الله علیه وسلم به یو خبر وکړه خو بیا شان کی دل آزاد هغه د تصدیق او دغه د یقیني والی نشری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر کې سبب ویل شان وکیدل نو یو واقعا دره له بل یو صحابي وغه شیرونه ویل او ډیر خپل आवाज باندې ویل انجشه دغه نمو ډیر مزیدار आवाज نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل چې روایت ده کیا انجشه دا شعرنا دلک بس کا رویدک بالقواریر رفقا بالقواریر دا زنانه چی دا خود ششو پشان از رو لگری ششو پشان دا ششو چی دا دیر باریکی چی ولوی گی ماتی گی بے باریک شیر نبا دی زنانه و بانی لکشان شفاقت وکا وجه دار چی دا خود کل شعرنا دا زنانه بخراب کی دا دیر خوگ آواز دا وجه نا کمزور زړونو والا چې په غیبه باندې کړه به وشم راځي دا غي په وجه باندې بلبل طرف ته زرم اوړي دا سړی طرف ته زرم آیل کی د دې د وجه نه کله چې خاص کر غانه بجانې غلط شعرونه سندري ویلې کی یو زنانه وری دا اکثر د زنا سبب جوړي د زنا سبب د عشق سبب او د ګندګيري سبب دا جوړي نو د دې ویلې چې ته لګا د आवाज دې بند کا او په دې زنانه باندې شفقت وکا دا نرمو یو ځکه چې دا نږدې ده چې د وخان نه گزار کسي که وخان وای په تیزی کې رال د د اواز د واجنه او زنانه سوري وي سو زنانه مسره تلې وي نو نږدې و چې هغه کتره گزار کړي وي یو د دې شفقت معنا دا ده چې دا زنانه براول وي یو بل دا ده چې دا یو زونه به خراب شي نو دا شیرنه مو دا واخې په دې لار کې رااله دا رنګه نبی صلی الله علیه وسلم په دې لار باندې روانو نو صحابه ته دا تعلیم ورکړو چې تاسو به الله ذکر کوي ذکر بډیر کوي هغه مجاهد غوري چې الله ډیر یادوي هغه طالب العلم غوري چې الله ډیر یادوي هغه داعی ډیر غوري چې الله ډیر یادوي کوم انسان ته چې الله ډیر یادي دا په ذکر کې ډیر مشهور دا وتا سیرو سبق المفردون نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سیرو جمدانا د جمدان په غربانه تاسو خېږي و مفردون بندگان د ټولو خلکو نه مخکې دي چا ویل یا رسول الله مفردون چاته وای او ذکرون الله کثیرا سوچ الله دې یاد دا غره سباقیت ولا دي دا مخکې دي پنه کوي صحابه به ذکر کاو نه به دي کې په زور باندې ذکر شروع کاو سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر اوازونه په زور اکلو نو نبی صلی الله علیه وسلم وتا تعلیم ورکو چې اربعوا علی انفسکم ای مرګرو په ځان باندې نرمي وکي په ځان تکلیف مراولای ځکه په زور سره ذکر کوي مستړی کیږي سره او لکشنی به کولای شي ډیر نشي کولای نو په ځان شفقت وکي بل دا چې په پټه باندې ذکر افضل له په جهر جائز دی حرام نه دی جائز دی لیکن افضل تر خدار چې په پټه وایا ځکه دې کې ادب ډیر دی په جهر باندې ذکر په اسلام کې راغلی دی لیکن په پټه باندې ذکر ډیر افضل دی چې دی وی وجدا دا حدیث کې وته دا وجه خو دل ایربو علام فسکم په ځان شفقت وکي په ځان نرمي وکي فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا تاسو دا هغه الله ذکر نه کوي چې کوم یا کون دی یا غنی غائب دی الله سبحانه و تعالی باندې کونواله ناراضي هغه ستاسو خبره د عرش نه اوري او غائب نه دی تاسو حاضر دی دا هغه زینه تاسو ګوري او قانون دار چې کوم ذات خبره اوري او تاسو حاضر نه هغه تاسو چغه نه وای لکه تاسو مخامخ نږدې ما ته ولاړې او زه په زور ته आवाज وکم چې عبد الله عبدالرحمن مزا لګدا ادب خلاف ادا تبو چې لکه زه سکون نیم دونه چغه مو وای خلق وایسه په جیرنده کې وناس نیمه چې شور دی چې تلګي دونه چغه ماته وای په قرار خبره وکا زور مستا خبره زه تعین مستا حرکت سکند چې الله سبحانه وتعالى لذل ولا زاد ده هغه ولې دوه الله دنه په زور ذکر مکوي انکم تدعون سمیعا قریبا تاسو هغه الله یادوي دا هغه ذکر کوي چې اوریدونکي دي او قریبا نږدې دي تاسو ته اقرب الى احدكم اغه الله یو کس ته نږدې دي هر یو کس ته د دې څد دي راهلې د سوړلې نه دا کوم سوړلې چې د دینه مت زيت نږدې دي سره چې په سوړې باندې سورین د څد سوړلې سره نږدې بس نیم غز نه هم زيت قریبي دمره نږدې ځکه تا ته الله ده لیکن الله غره دا عرض د فاصله د مسلمانانو عقیده ده دا دنیا وړه ده دغه په نسبت باندې خو دې حدیث کې خبره دا جمله ذکر ده چې الله اوري دسی قریب ته لکه تاسو چې مخامخ به دي ځای کی وي دومره قریب دی تاسو او دا رنګ ستاسو ستنه غائب نه ده مخامخ ده ته حاضر ده دسی دی اني لکه سوچ دسی نیم غږ کې تاسو سوګ نږدې وي بیا د انسان سترګې کمزوري کیږي او د الله عزت ده چې په کمزوري نه راځي تاسو په زور ذکر مکوئ نه دی حدیث کې وته د درې آداب ورکړ یو آداب دار چې ذکر کوي الله یادوي غفلت کې سفر مکوئ د الله یادول هغه کسان کې چې زړونه کې د خپل مولا محبت نه رسوږي کوي کوم انسان چې د الله مینه نه لري ټول ورځ او شپه دې تیریږي خپل خالق شرطه یاد نه کوي ولا ذکر الله اکبر د الله ذکر د ټول نه لوی عمل قرآن ویلي دی هر عمل نه بهترین عمل غدال لیکن کون کې ډېر کم دي کون کې ډېر کم دي او نو ډېر لوی عمل ده ټول اعمالونه یو دا کوي بلاره چې په قراره کوي او دا کې دا یاد ولر چې الله باندې کونواله ناراضي په هغه باندې غایبواله ناراضي چې د بندگان له غایب شي منځ کې د پرده راشي بلکې هغه ذات تعالی ری اني ستا خبره اوري تا تقریب دې د علم او د قدرت په لحاظ باندې تا ته نږدې ده هغه ذات کده عجز پاسه ده و تا ته بالکل قریب دی ای بندا دا خبره او تورو خو در صحابه په دی لار باندې یو بل واقع د امر الله چې نبی صلی الله علیه وسلم مرګره ته ویلو چې تاسو به شریک بزه یو کس باندې مخ کې کېږي د سب په شکل باندې بزه دا ادب یو لور کاو یو طریقې او تکتیکی او تورو خو دا چې دا مرګري څومره تابع دار دي چې زو تاسو هم جام شانې کوي په دغه وخت کې کامیابی راځي چې سره د مشرانو خبره مانی نو مرګري شریک دغه شان روان لکه په سب کې چې ولاړې د شه روان خبر ته جتلا آزاد فضا ده نه بدی وجه په دغه تک طریقې سره امکان وو په دې کې چې وی کته یو کس مخ کې وړاندې وځي کې ناس ته د نبی صلی الله علیه وسلم دا څوک دی وای دا پلان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لکه ولی مخ کې شه مانی ویل چې تاسو باندې مخ کې کېږي بس هغه عذر نه وي ویني سي جیل ته واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویدا ونیو او سزا یې ولا ورکه وی تاړه غلا را دا دغه جیلو چې تولید شي کار کې دا خبره ته بداری نه کې خپل مرګ له ادب ورکه ولا په درجه کې جیل دا تړلو جیل ولا ورکه چې زه د تریم چې زه د شریک زه یو ته چې مخ کې شوی دا کولیک فهم یوزعون علی طریق صلی الله علیه وسلم الله قسم چې سلیمان علیه السلام خپل فوجونه روان کړی دا چې په سب باندې روان کړی دا د قران د دې آیت کریمه تابعداري کول غرض په دې کې دا حکمت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې په دې لار باندې بل واقعا غداره ل چې صحابه علاقه ته کله ورسېدل صحاباته چې دا خیبر تقریب زیاده او د مازیګر مونږ یو کو مرګرو تی ویل چې خپل توخی مو خیر راوړی چې ځان د خوراک نه تفارغ وکړو ازګر مونږ چې وکړو ټول مرګرو خپل توخی راوړل یو ځای ته واچول شي خوراک شریک وکي سوار له صاحب انزل له سوه کسان دي نو وي ټول سو ستوانو فلم یؤت الا بالسويق سيادیس کراغلی ستوانه صرف راو ستوان د مجاهدینو خوراک دی ځکه ستوان چې دی خوراک یې لګا اسانه سره کی وبو به واچي په ستوانه کې او بس به خوري د ترکاری په زم کار ورکې درو هي په زبانې اگر کاغه په مړی کې نه خېلې خو پس کېته به مړی کې گزاره پیروانی نو ټول مرګ وای دا راوړل او به په کې واچول چکړې کړل او بس ټول ته به کې نه سره خورل صرف ستوانې او خورل نور څه نه و سره کجوري مجوري هم نه وي څومره پاک جماعت د ټول جنتین دی ګورو دونه غربت حالت کې ته ته ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم وبیا د ما خامون ځکو ثم قام الى المغرب فصلى ولم يتوضا او دسه ونکا زکه چې کوم شی ور مسکړی وي دا غین رسته او دس کول په خوا زمانه کې واجب وبې نبی صلی الله علیه وسلم هغه منسوخ کړل چې واجب نه دي خو مستحب دي به تر دا دا چې سره پکړی شي هغه وکړي دا غین رسته او دس وکړي کني او دس لازم نه دي دلته خلکو ته دا مسله مرو خو دا چې او دس غره ضروري نه دي خو خلک انګال کړله فمز مزا خلک انګال وجه دار شره منځ ته ودریږي په کاردار چې د خپل کې پټی نه وي وخه دې نه بغا خونې کې سنینې کې زکه موږ ته شریعت دامر کړی چې منځ ته کله ودرېږي نه هم مسواک ووي او دا څه کې ډېر تاکید دی په منځ کې هم کله کله دا حوال پکار دي خاص کر چې دا دا څه وخت ډېر شوی نه به منځ ته چې ودرېږي مسواک په سنت طریقه ده دا دې لپاره چې الله ته په پاک خپل باندې ودرېږي چې ذکر هم خو کې او بل دا دا چې ستاسو توجه هم نه خرابوي د خلې کې چې کوم پټي دي نو یې مزمزیا وکړه او دا څه ونه او یو روایت کې صدرې چې د ماخستان مونږه مساوق جمع بین الصلاتین هغه وکړه دا د دې لپاره چې رسل سفر ور بغاړه دی چې به د ماخستان مون قضا نه شي ځکه ماخستان مون په نمایښ په قضا کی اول د سوالو نبی سره کوزیدل هغه لپاره تکلیف نه د ماخام وخت کې د ماخستان مون هم وکړه خو ویتر به نبی سره سم دی وخت نه کول دا عادت مبارک دا چې جمع بین الصلاتین کې به په ماخام کې ویتر نه کول بعض له حدیث د شي دی چې په ماخام کې ویتر کوي دا غلطه طریقه ده دا جهالت او ناپوهی ده چې څوک په ماخام کې هم ویتر کوي ماخام کې ویتر نه دی راغلی وجه دا ده چې ویتر ساره پوری کی سبا را خطو پوری وګدا شپه د وخت کې به کوجه ټول شپه مزل نکی بل دا چې دا ویتر په سفرلې باندې کیږي نبی سره سم په سفرلې بکول د شپې په یو بجه دوه بجه ورا فاسي او داس بچرته وکي یا تیمم به وې په سفرلې به وکي سګرانه خبر نه ده نو زه کوم ویتر به دی وخت نه کول ویتر نبی سره سلام وي دی وخت کې نه لیکلی او د ماخصن مونږ سره وکړه نبی دې کې دا واقعام را ده نبی صلی الله علیه وسلم روانو به د شپې مزل کاو تر دې چې خیبر تقریب شو په دې کې رسول الله هم خبر شو چې را د غطفان قبیله شي کومه دا تارازی او د دې يهودو مدد کوي د دې سره ودیږي او ډیر کسان دی واغه مشر چې کوم دی عینه ابن حسن قمقل سره هم دی جاهلم دلګه مکه په ځکه مونږ ویلو غته الاحمق المطاع لزره تری به داغه د قمقلتو لپاره خو زیاده لري چې خسر به امر به وکړ بس په پټو سترګو خلکو له خبره مانهاله او چې هغه راشد رسول زره کسان غره ولیږي دلته د خیبر يهوديان هم د سيدي چې واکونه مانه لګې دي زورونه کوي د مسلمانانو په مقابله کې شونډې چې چې لګې دي د سيدي نو دا به مسلمانان د سی برابر راګیر شي لکه څنګه چې د جیران د دوه پهلونو په منځ کې سره راګیری رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مرګری ته ویل چې موږ د شال الله ربانی بوزه چې د خیبر نه هغه طرف ته شمالي طرف ته بوزه د دې لپاره چې د غطفان قبیله او د يهودو په مابین کې موږ واقع شو چې هغه دې سره ونه رسي مدد وسونه او بل لار چې دا يهوديان شام طرف ته ونه تختی زګه دا لار دا یو تختی دوه هم ده چې ومنه تختی او دښمنه ولرانه شي د څه لار اختیار کړ نبی دا سم خبر شو چې غطفان قبیله را روانه ده او دلته د يهودو مدد کوي ناغيب سي جواب ولېګو او دا یو څه ویل چې تاسو د دې يهودو مدد مکوي واپس شي هغه نو واپس کېدل خبره نه مانه کافرو رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت کې راځي او دا مفاوضه وته او کنه طلبې ته وکړو چې دسه وکړي موږ خیبر فتح کړ نو د دې درې مې سمې او به تاسو له درکو هم راځي کافر له ګوره مال ورکي کافر ته وایي چې موږ بدله مال درکو د دې خپل غنیمت ته تاسو له صبر خدرکو خو تاسو د يهود مدد مکوي دا د جهاد ترتیبونه یې کدا باز خلک چې د جهل له وجې نه د خپل حمق د وجې نه د دین د ناپوهۍ د وجې نه کشره دا یو کافر په خوا باندې یا دا هغه چا چې حکم به غیر منځله داږي په خوا باندې ورته شم کافر وته وایي وای دا پلانکی خو له ورغه ته ګورو کافر شله نه دا د جهاد ترتیبونه د اسلام د غلبې لپاره قسمه قسم کارونه بکې کړل چې د اسلام خلاف ظاهرا نه وي نبی دا څنګه ویته چې درې مې سبا درګه نه يهوديان اوس را وعده کړو چې ډیر مال درکو موږ سم مدد وکړي نو به رسول الله سم جواب ورولګي چې نه مې بل درکو ته خیبر نیم مال بدل درکو خو تاسو د دې يهودو سم مدد مکه به ما خبره نه مانله بعضی کتابونو سیرت کې داري چې دا وایي چې یو کال به ټوله میوه د خیبر تاسو له درکو ځکه خیبر موږ له الله سم راکې وعده را سره کړل خو تاسو د ظاهري اسباب استعمالي دسه وکړي چې تاسو دې مدد مکه وایي ایو نا کوم خپلته به کاوه چې موږ د قصې مدد وسره کوو نبی صلی الله علیه وسلم خبره نه مانله بس رسول الله صلی الله علیه وسلم پریخدل چې مدد وسره کوي کوي بیا په دې باندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو او ایم را روانو د خپل کلی نه روت الله او ډیر مزل چې وکړو خیبر ته قریب شلو نو چا ول خبر راول د الله مدد راغ دی غطفان خبلې د چا خبر راول چې تاسو په کلی کې شور دی د څه خبر ولا چې راوړل په کلی کې ناغيو فکر وکړو چې دا شور به بدیو چې مسلمانان به تیرې زمو په کلی به عمل کړي او موږ دلته د يهود مدد کوو والتا کلی را لته باک ټولو منډه کړل به ته واپس خپل وطن علاقه ته ورسېد ډیر مزل یو ورځ یو شپه مزلو چلته ورسېد هیڅ هم نه بیا غي دا ځنه اراده وکړي چې راځي خو دلته رسول الله سم خبر ته رسیدلې او په غي باندې جنگ شروع کړي او ډیر قلاګانی پدها کړي وي نبی شایع رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم د خیبر نه فارغ شو الله رب عزت مدد په دې طریقه باندې راغی غطفان والا او تیوا کجوره ما نه خستله او الله هم د شي ذلیل کړل اسیا او ای आवाज باندې الله غیر شکاس ورک الله مدد چیکل راشي د شي معمولی خبره باندې به الله مدد تمام نه سره کیږي غطفان قبل به ته واپس د دې نه ته ډیره خبره راوځي د الله مددونه سوی د الله لکه څنګه چې مخکې الله دې نو وسه ما غشانت دي هغه بدل شو نه دي وسم د سې کې د مؤمنانو سره ډیر ناشنا ناشنا مددونه کوي کله چې په دې باب کې تجربه وي او لکه څنګه فکر لري نه هغه په دې خبرو باندې کوي ادم خبرې مونږ ته راوځي چې ګوره د کافر لا چې کله زوره ور کافر دي او مسلمانان په ځوابي پریشان کوي ته د خپل مان نه غیر څه پیسې مرګوي دا واخلي خو زموږ د مؤمنانو ته سموي او دا غیر د شر نه د ځان د خلاصولو لپاره یو کافر له شی ورکول دی خبر د فکر وکړه یو کافر لا یو مال ورکول چې د نبی رسول الله نه کړی چې دی ورکی نه د صحابه د هغه کې چې ول ورکی لیکن دی لپاره ورکاو چې د مسلمانان د شر نه بچ یو پولیس ته په ځای کې راونی ولې شابه دونه شهر راکه کني راکه زل د تکلیف در کوم دغه د شر نه ځان بچول لپاره تاریخ رشوت ورکته په دې نه ګننګاري تخپل مرګور د حفاظت لپاره غله دی دا کار دی وسو کو څه شه دی ولور کړه څه حدی دی ولور کړه اسې اظهار دی ته وکړه چې موږ هوستا مرګري یو یاده یاده الحرب خدعه جنگ چې کوم دی دا دوکا ده د دوکا بور کې دشمن له دا په اسلام کې ناروا نه خو کله چې د سړي ذهن لګا په اسلام باندې پراخي او د دین په خبر باندې پوي دا الله فلسفه په دې ول جنونه کې نه واقع کیږي دا اوس ډیر کسان واقع دي په دې پریشانو کې نه واقع کیږي نبی صلی الله علیه وسلم وایي خیبر ته وقریب شو خبر والا ته خبر رسیدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي په موږ باندې حمله کوي نو غیبه هر سار وختي او د شپې څخه کسان به بهر استلو د علاقې به سارلې چر په موږ باندې پټ حمله چرته ونش هر ورځ به دا سارنه کوله هر ورځ دا سارنه د الله کار ته وره په کومه شپه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو زیته ور رسیدو په دې شپه باندې دیو الله ود په دکړې ټولو ودې په دکړې تر دې چې ډېر نا وخت را پاسېدل نا وخت چې را پاسې دی به نور ورځې به وختي پاسېدل لسار اذان مخکې مخکې و پاسېدل پټوله بدلل خو اسونه والا به مخکې ولګل چې تاسو علاقه وساره چې د دشمن خونه دی راغله دا کار به کاو په دې ورځ باندې نا وخت را پاسېدل نا غاسونه مخکې ونه لګل او شاسوانان مخکې ونه لګل تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم دیو له مخامخ ورغه او دیو د خپل کورون نه راوتی او باغونو ته روانو په چیګانې وسره وی بلچی وسره وی ټول باغونو کې کار کاوه په پټو کې کار کاوه چې ویل دي چې دغه له کار را روان دي ټول باندې روب راغه او منډه کړ خپل کلا غانو ته او دایو چې محمد والله محمد الخميس محمد دې قسم په الله چې محمد دې او فوج وسره دي او دغه راغه روان رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله دی ولیدل او خیبر کلاګان ولیدل نو یې فرمایل چې الله اکبر خریبت خیبر الله دې لوی ذات دی او خیبر هلاک شو ان اذا نزلنا بصاحه قوم فساء صباح المنذرين منګه چې په یو قوم باندې دای په منډو په میدان ور نازل شو نو دا غي سباړې بد چې کمی رول شي خلک دي دی لمن ير ور کړه دا ير ولیم دي چې ویریږي د الله نه لیکن به نه ریږي دا دی تبعی را قریب شولا هلاکیږي بس دا غ روب ولا اوازو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول خبري ولرځاو خبر باندې روب را واس الله اکبر دا غټ اواز دی عظیم اواز ابې چې محمد رسول الله د خلین راوته نه دی کې وسمره طاقت دې فکر وکا خبر والا خپل قلاغان دنه وته لوزان پسې دروازې بند کړې په خیبر کې غټه غټه قلاغانې وړې وړې پکې وي غټه غټه پکې وي لکه روس دې واقع کې غزي کړکی ان شاء الله تعالی ناشنا ناشنا غټه غټه قلاغانې جوړې کې وسه پورې غشتا اسې د ننداري د فارغې ساتلې دي د سیل لپاره چې سره ورشي وګوري هغه لاله نو دې قلاغانو ته غوښنه نه وته لاله خلق باندې وړي درو برانګل د دشمنو متراونه رسید هغه غطفان قبيله په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو دا کار وکړ چې مرګري ودرول او دعا یې وکړه هر ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې دعا به کوله اسباب به استعمالول دعا دغه دعا کې ډېره طاقت دي چې اسباب سره استعمال کې به دعا وي ځکه دا د الله د اصول مطابق د رزق الله قبلیم او کله چې سره اسباب نه استعمالي اصول مطابق دعا نه ډېر وب کسان مړ کې خلک نه الله نه قبلې دی باندې موږ یو فیدم لیکل لري راځي وب فیدا په دې خبره باندې چې یو کس به یو وخت سلوي کاله به دعا کوي چې الله اسلام له غلبه ورکړي اسلام غالب کړي او الله د دین په دنیا کې عام کړي دا دعا به نه قبلېږي وجدار چې دا به صرف دعای د بول اسباب د غلبې نه اختیار کړي د غلبې د دین چې کوم اسباب دغه اختیار کا دعا او سمرګري کې به کیږي هغه اسباب چې نه اختیار کړي به غلبې د دین ناراضي رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلی د داخلي د دعا وکړه دا به د امت لپاره هم دا طریقې خوسته ده چې کله به یو کلی ته داخلي دنه دا د تپوس به کاو چې نیمه څه ده او به دا دعا وکړه اللهم رب السماوات السبع وما ظللنا ورب الارضين السبع وما قللنا ورب الشياطين وما ظللنا ورب الرياح وما ذرينا انا نسالك خير هذه القريه وخير اهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القريه وشر اهلها وشر ما فيها تم فرت سغم راغد او جمع سغم راغد اللهم اني اعوذ بك من راغد وانا نعوذ بك من راغد هذه تم در خپل دعا د شړې دي کې بل مرغلې ده دي تقریبا الفاظ کې ده پاري کې د محبت دعا هم ده اللهم حببنا الى اهلها وحبب صالح اهلها الينا هغه په دې مدعا کې د دې مطلب دا دی چې اللهم رب السماوات السبع وما اقللنا ای الله چې ته د و اسمانونو رب او دې اسمانونو چې کوم شی نه وچت کړی دی په ځان کې ان ستوري پکې دی او نور سپوږمې پکې دی او ملائک پکې دی او هر شی چې پکې دی د دې ټول رب ته ورب الارضین السبع وما اقللنا او د ووز مکو ربا او د زمکی چې کوم شی وچت کړی دی و ما ځل نه دی اسمان په باره کې چې دی اسمان په کوم شی سورې کړی دی زمکی په باره کې دالې چې زمکی کوم شی وچت کړی ورب الشیاطین و ما ځلنا الله ته د شیطانانو رب مې او هغه څه چې هغه گمراه کړي دا یې رب هم ته کوم خلک یې چې گمراه کړی دی ورب الرياح و ما ذرانا د هواګان او د هواګان چې کوم شی نه لږې دی ټول رب ته الله د دې کلی خیر دنه غواړو د دې د اهل خیر غواړو او په دې کلی کې چې کوم خیر دغه مل راک او دې کلی کې چې کوم شر دی دې کلی والو کې چې کوم شر دی د دغه ټول شرور نه مونږ بشکا د خپل دعا وکړه او داغه نه بعد یې ځان له معسكر جوړ کړ یو زه چې پای کې کینی مرګري معسكر یې جوړ په دې کې یو صحابي راغې داغه حباب بن منذر نوم دی د معسكر د جوړولو نه بعد هغه یا رسول الله دی کوم ځای کې چې تا دا مرګري کینه ولا او دا معسكر جوړه نو دا د الله امر دی او کنه راي ادا هذا منزل انزلكه الله امر راي في الحرب الله تبا حکم کړه کده الله امر خو به منل پکړی په پټو سترګو باندې کار رنګوي ځکه چې د الله امر کې دنه کمالې موږ نه پوهیو نبی رسول الله فرمایل چې نه دا د الله امر نه دی دا خو بس ما خپل اجتهاد دی ما د ځخ کارش د جنگ لپاره نو غل یا رسول الله دا زه ما ته خنخ کړی چې دا د نبی رسول الله مخالفت نه دا د دنیا په امور کې مشر ته مشوره ورکول دی ته وای چو وحی رالا نو وحی که بدا بلکل تابیداری که یا خواهی خواهی خواهی نکه او چې وحی نو نبی نبی رسول الله سلام د عام انسانانو په شان توی په یو رائے ورکولو کې په یو خبرو کې رائے سره ورکولې شي مشوره ورکوي صحابه به مشوره ورکول او غوا خستله هم قران کې مرغې دي وشاورهم فی الامر مشوره وسکوه مشوره په کار کې وی چې وحی نه وي وحی چې کله حاضر شي به مشورې مشورې نه وي ناغیر یار سره دې کې نقصانات دي اول نقصان دا ده چې زمنګه د دې قلاته نزدې حسن نطاطه او تواغی تقریبی او په دې کې د دې خیبر والا ټول جنگین په دې کې ناشته دي نفا ان سهامهم تصلوا الینا ولا يصلوا سهامنا الیهم زمنګه غشي نور رسی او دا موږ تر رسی موږ پاور میدان پراته یو په قلا کې دن نه دي وهم يدرون احوالنا ولا ندري احوالهم دې ټکی زموږ غورا هغه زموږ په حال پوي چې دې څنګه کینی پاسي ټول حرکت څنګه موږ یې د برکلانه ولا ندري احوال څه دا موږ دایي د حال نه خبرې وو موږ اگر کدا ټول جنتیان صحابه دې لکه مخکې ما ویل دا ټول جنتیان دا د قلانه دنه حال به نه خبرې کیږي تر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پته نشه تر سوچ الله ولا خبر ورنکي ولا ندري احوالهم ټول دایي په احوال نه پويږي سوچ دې غیر مداوی کوي دا مشرکین دي ښکاره الله صبر خداران جوړول ولا دي د الله صفات غیر لور کول ولا بل وجداد يا رسول الله دا مکان چې دی مکان الغائر جوړ زیاده فيه الوخامه دا خو د سي کمزور زیاده بين النخلات د کجورو په مابین کې دي اولا نعمل بياتهم او احتمال لږ د شپې دی راوځي په مونه پټه حمله وکي نفلو امرت بمكان خال عن هذه المفاسد کته امر وکي چې بل مکان ته لاړ شو نبی رسول الله الرای ما شرطا دق مشوره سيدا استا چې کوم زی جوزو دغه نه پاتې ده لګوران دي ته بل بل ځکه معسكر هغه قائم کو نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داو دا یو روایت وي به پدې کې دا واقعا رسته ختمي ان شاء الله تعالی چې پدې کې ډېر خلک خلک فیدی دن راوځي وي د نبی صلی الله علیه وسلم عدد مبارک داو چې کله به یو قوم لورته ان حمله به نه کوله کله به چې سار شو سار وخت وقت به کې خدا کازان به ووري ده نو بس اکیلی بای بی حمله نکولا وجه دا ایده که مومنان دی او کازان بی وان نوری دا بی بی حمله کولا تا دقا عدد مبارک و خیبر تا چه مونگ رولی سیده سهر وقت که رولی سیده اللہ رسول وقت که خود که دیش دی خلق ایمان راوڑی طول غفل پراتو ازان مزان پکنو مخی ماوی بیره چه دی شبابان اللہ دی کدی مو او ازان خواستیم دیو نکاو دا اللہ دا بندگی پابند نو رسول الله صلی الله علیه و سلم وی سار وختي منځوک خپل منځي وک او د منځره فارغ شو نبی دی خبر ته ورنځ دی شو نبی صلی الله علیه و سلم خپل هغه ورنځ دی او صحابه مولوی انس ابن مالک وای چې رسول الله صلی الله علیه و سلم هم په اسبانه سور شو او زده ابو طلحه سره شریک سور شو نبی صلی الله علیه و سلم لنګ غوسته وای دا لنګي را بډې کړي او تر دې چې دا پتن مبارک ښکارا کېده او زما دا زنګون سره د غیسه لګیدو نه شریک مونږ روانو او دا خیبر کوڅو کې د الله رسول روانو او دیو قلاګانو ته نوتی او په دې حالت کې وای مونږ خیبر ته ورورسېدل او د الله اکبر څنګه نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې وایله او په دې کې به جهاد شروع شو په جهاد کې به الله پاک فتح وکړه په فتح کې سفیر زران هچ دا هغه ملاوه شو په دې حدیث کې دا جمله راغله ده چې رسته په دې سیرت کې دا غي تشریح ان شاء الله راځي کومه طریقې سره لاس تراله نبی رسول الله صاحب دغه معسكر کې ناستو په دې انتظار او چیرې د دې خلکو سره څنګه مقابله وکړو څه ترتیب اختیار وکړو او دې ته څوک ورولېږو نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلو چې له اعتین الرايه غدنا زبا جندور کومه سواله دا سی وسریتا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله چې هغه به د الله او رسول سمینه لري او الله او رسول به دا غو محبت د سی سویله به جنډه ور کوم او دا غو پلاس به الله دا یو کلا فتح کوي دا یو اتکلا غانی وي غټه غټه او د سی ترتیب سره پرتی وي پینځه په یو طرف کې وي او درې په بل طرف کې وي د دې پلاس باندې الله سبحانه وتعالى فتح سار چې شو هر یو مرګره راغی او نبی رسول الله څنګه پیش پیش کاوه چې ویل دا جنډه مال راکې نو خوي بل ویل چې مال راکې نو خوي ځکه چې دا لوی منقبت به موږ ته حاصل شي چې نبی رسول الله فرمای الله رسول صدا د مینه ده او د الله رسول دغه سم محبت دی دی خبرې د فارغی کوشش کاوه چې موږ به هغه کسان شو چې الله رسول به موږ سمینه کړي دا خبر مزد ایمان سا تعلق لري چې جنده زما لاس کې راکړی شي نو الله او رسول به ما سره مینه وکړي، ځکه چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دا پیشنګوی ورکړه چې الله او رسول سبا د مینه یو د بل الله او رسول سره محبت یو دایي بد دسرای. اته په څه وکړي انا علی بن ابي طالب علی څه چا ویل رسول الله خو نا وخت راغله او اوله کې موږ سره نور راغله ځکه چې سترګې خوګېدل دې د وژن روسته پاتې شوم چې سترګ باندې درد او په یو خیمه کې پروت په ورشه مال رو وړه اگر وو تر چې سترګې مګلې او خوګېدل نظر نه لګېد بالکل د سترګې خوګې شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم مکه ته کېناو او په دې سترګ باندې ته چوف وکړه د مې په ور واچاو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کې هم برکت او جستر وې کې او ته لړ ور واچاو له سم دستي الله جوړت دا معجزه و دې ته معجزه وای چې په سترګې دا قران کې اسم شفا شته ده د هر مؤمن په لاره کې تقریبا شفا وي چې قران دیو سره د پاده دی ویل بس ته لاره کې شفا ده بس په بيماري ور واچاو الله سبحانه وتعالى شفا ولا ورکی خاص دې خپل یقین کمزور ده نه بس کله یو دمګری په شګری جو کله بل په شګری خپل په واچاو الله تعالی دا کمال درکړه د خپل کمال په یاندل نه ده خو نبی رسول کې دا کمال ډیر زیات معجزې درجه کې چې دا راځه له هغه سترګې بالکل روغ شولې او ورسمې په ویول در ډیر مزیدار سترګې شو به نبی رسول الله صلوات و سلام او د دې لاړ ټکول نه بعد د علی په سترګو باندې چرته درد نه راغله تر مرګ ورځې پورې تاسو خولي لاړې مبارک هغه کې ورواشه او هغه ته دا ویل چې ته دا جندواله او لارشه د یهودو ته لهول دعوت ورکړه چې خو حجت په قائم شي دعوت ورسېدل ده خو به دا نفلی دعوت دی ته وایي اسې نفلی دعوت ورکړه دوی یا رسول الله زوار شمه حتی یکون مثلنا چې زمونږ په شان ته شي حتی یکون مثلنا او د زکه وایي چې صحابه 100% په دین باندې عمل کوون کیو یا رسول الله زمونږ په شان وایي زه ته دایم چې په قلال لاشه او د قلاته بهر وته ودیږه او आवाज وته وکاو دعوت ورکړه اسلام ته دعوت ورکړه چې خلکو ایمان راوړي د الله چې حقوق دی غدا کوي بس تاسو زموږ جنگ هم نشته دی تاسو له الله دنیا او آخرت درک او زموږ تاسو سره مقابله او جنگ مطلب نه دی خو که تاسو ایمان راوړی په الله باندې ایمان راوړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اسلام دغه دی دا دعوت له ورکا او دایمه ته دیږي کې فرمایل چې لا ای یهدی الله بک رجلا واحدا ای علی کستا په خپل باندې الله یو کسته هدایت وکړ خیر لک من حمر النعم دا ستاد پر غور دي د سرو سرو خان نه چې سرو خان په وخت قیمتي مالو او رواد ابن اسحاق کې دا راغی دا حدیث الفاظ دي او د سیرت په الفاظو کې د سره راځي چې خیر لک من قتل 100 کافر دا غور د دین چې تسل کافر مړکی دا رواد دي د بعضی تبلیغیانو ته غلطه پیدا خست خیر الفاظو کې به ویو غلطه پیدا دا چې جهادونه مکه وي بس دعوت کوي او چې خلک ایمان راوړي دا غوړ په نسبت دې چې واجنه چې مړ لکه جهنم ته لاړل چې دعوت دی ورکو ته دعوت پتري وای وو چې جنت ته لاړ شي دا خبره خو دې بظاهره کې خوګه ده لیکن دا په الله رسول اعتراض دی. الله رب العزت ولی دا جهاد به مقرره وو نبی رسول الله ته دعوت کوا کنه دا به وته ویل ولی دا خیبر غزا راتله ولی دا بدر راتله ولی دا احد راتله نبی رسول الله ځان ډیر مهربانه کوي لا تقدمو بین یدی الله و رسولی الله فرمای الله رسول نه مخ کیږي الله دا رسول یو کار کوي یو حکم یې کړی دی ته یې جره په دعوت په تور باندې وو چې دا جنت ته لاړ شي ته الله ډیر مهربانه یا دا محمد رسول الله ډیر یا دا نه خپويږي دا بل قسم اسلام دی دا تیجی پیش کې دا اسلام نه دی چې الله را لګره تاسمان نه جره دا غلط دعوت دی چې اوس کیږي دی وخت دا هغه وخت کې چې جهاد کوا په جهاد کې زموږ قتل یوازې مقصد نه کې خلکو ایمان پکې راوړو دا ډیره غوړه ده وجز موږ مقصود نه دی د کافرو دا غي هدایت مقصود دی نو دعوت مول ورکو خو چې دعوت یې نه مانو نبی اوسه قتال به دا نه سر ختمه ول به دا یې پرشن کول دی دا پاګه وخت ویل دي چې تر وسره ده او دا هدي خلکو ته ورکا چې دعوت یې نه مانو به سر ولا کړه د څه ودنی دی ویل چې بس دعوت ول ورکا او قتال ګره سره ونه کی بار بار دعوت ول ورکا او ډیر کړه دی ورکا او کال به بتیر کو دو لس کال به بتیر دا خبره نه و نغ دعوت ایمان راوړل او کني منی دواره jihad اسلام اصول دغه دي نو دا موږ منو دا صحیح خبره ده چې د کافر د وجلو نه دغه هدایت غوره دي یو کافر کې ایمان راوړو نو موږ به کوشش کوو چې دا یې جنگونو کو دا کلی سره جنگونو شي چې احتمال د ایمانو نبی رسول الله بده چې کلی ولاړو زکاتونه ورکول چې ایمان راوړي زکات دی ولی خیر ده مشر خیرات ولور کی کافر دی ولور کی دی د پاره چی ایمان ترش نو کی سره ایمان ته مایل لګي او دین ته مایل نو خدا کنه اوی سبا جنگم نکی اوی سبا اخلاقم چی دی یغی له پیسې مرکړی کی اوی سره هر قسم کرام به کی لیکن چې غره زدیدی عنادی دی د حق دشمن دی او به مغه ته دعوت ورکړی کی د اسلام دسی سس دین نه دی دسی کمزور دین نه دی غرض دا د اسلام صحیح تصور زده کی و دعوت ولا ورکا علی رضوان الله علیه ته دعوت ورکا چې ایمان راوړ اسلام کې داخل شي و دا اول قضا چې ته حسن نعیم یو دا عین دا یو مشر سره د فوجین نه روه دا ځان تیار کړی او اسلحه وسره وا اسلامونه مې بزیبانه کې د میدان ته راوځي يهودي ویل و اسلامونه بزیبانه کې د اسلامونه لمن نه منو میدان ته راوځي اوس به ګورو نو په دې کې به معركه شروع شوه او جنگ شروع شو چې پاغي کې عجیب عجیب واقعات رال داغي تشریع او زاهد به ان شاء الله تعالی کو الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته خپل دین بصیرت راکړي هغه دین چې الله کوم را لګره د عمل توفیق د الله تعالی تاسو ته راکړي او خپل دین د پاره د الله ټول استعمال صلی الله وسلم علی نبی